รรคที่สองความย่อวรรคที่สอง 1. พระยามิลินตรัสถามพระนาคเสนว่าผู้ใดเจริญเติบโตขึ้นเขาเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนพระนาคเสนทูลตอบว่าจะเป็นคนเดียวกันก็ไม่ใช่จะเป็นคนละคนก็ไม่ใช่เมื่อพระยามิลินขอให้อุปมาอธิบายให้แจ่มแจ้งพระนาคเสนจึงอธิบายถวายใจความว่าเปรียบเหมือนบุคคลตามประทีปไว้ตลอดคืนยังรุ่งเปลวไฟจะลุกโพลงอยู่ตลอดราตรีเปลวไฟนั้นจะว่าเป็นดวงเดียวเท่านั้นลุกโพลงอยู่ก็ไม่ใช่จะว่าดวงอื่นโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่เปลวเก่าดับไปเปลวใหม่เกิดขึ้นสืบต่อแทนกันไม่ขาดสายอาศัยสันตติคือความสืบต่อจึงดูเหมือนดวงเดียวปรากฏอยู่ชั้นใดความสืบต่อแห่งสภาวธรรมก็ฉันนั้นสภาวธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นสภาวธรรมอันหนึ่งดับไปแต่อาศัยความสืบต่ออันหนึ่งเปรียบเหมือนน้ำนมที่รีดแล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นนมส้มแปรจากนมส้มเป็นเนยข้นแปรจากเนยข้นเป็นนมเปรี้ยวจะว่าอันเดียวกันก็ไม่ใช่คนละอันก็ไม่ใช่จากมิลินทปัญหาวรรคสองปัญหาที่16 2. พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าผู้ใดไม่ปฏิสนธิอีกเขารู้ตัวเขาหรือไม่ว่าจักไม่ปฏิสนธิอีกพระนาคเสนทูลตอบว่ารู้ได้เปรียบเหมือนชาวนาที่ขนข้าวไว้เต็มฉางแล้วต่อมาไม่ได้ทำนาบริโภคข้าวเปลืองไปทุกวันทุกวันจำหน่ายเสียบ้างใช้ไปในทางที่ประสงค์บ้างเขาย่อมรู้ด้วยตนเองว่าช้างข้าวของเขาจักไม่เต็มขึ้นอีกเพราะเหตุปัจจัยอันจะทำให้ช้างข้าวเต็มไม่มีอีกแล้วฉันใดสิ่งใดเป็นเหตุแห่งการถือปฏิสนธิเพราะความสิ้นไปแห่งปัจจัยนั่นแหละเขาจึงรู้ได้ว่าเขาจักไม่ถือปฏิสนธิอีกจากมิลินทปัญหาวรรคสองปัญหาที่17อธิบายวรรคที่สองข้อ16ถึง17ข้อ16นิยาม5คำถามนี้ต้องการทราบว่าคนที่เกิดมาแล้วเมื่อเป็นเด็กแรกเกิดกับเมื่อเป็นผู้ใหญ่หรือเมื่อเป็นผู้ใหญ่กับเมื่ออยู่ในวัยชราเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนพระนาคเสนทูลตอบว่าไม่ใช่คนเดียวกันและไม่ใช่คนละคนถ้าเป็นคนเดียวกันเขาย่อมเป็นอย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเป็นคนละคนเขาย่อมไม่ต้องรับผลแห่งกรรมดีหรือชั่วที่เขาทำไว้เมื่อสมัยเป็นเด็กหรือในสมัยเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่คนเดียวกันและไม่ใช่คนละคนแต่อาศัยสันตติหรือ continuity ดำเนินไปของเก่าเสื่อมไปของใหม่เข้ามาแทนที่อวัยวะต่างๆในกายของคนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่มีของใหม่เข้ามาแทนจึงดูเสมือนว่าเป็นของเดิมสรีระวิทยาบอกเราว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายเราจะเปลี่ยนใหม่โดยสิ้นเชิงในระยะ7ปีต่อชุดแต่ทำไมเราจึงเห็นและรู้สึกว่าเป็นคนเดิมเป็นหน้าเดิมนิ้วเดิมและเล็บเดิมความจริงแล้วเล็บของเราก็ถูกตัดอยู่เสมอแต่งอกใหม่ขึ้นมาเป็นสันตติหนังก็เหมือนกันต้นกล้วยที่มีหน่อหรือไผ่ที่มีหน่อหน่อของมันเป็นอันเดียวกับต้นหรือเป็นคนละอันมะม่วงที่เราปลูกไว้เมื่อเป็นต้นอ่อนกับเมื่อโตมีลูกแล้วเป็นต้นเดียวกันหรือคนละต้นก็คงตอบอย่างเดียวกันว่าไม่ใช่ต้นเดียวกันและไม่ใช่คนละต้นแต่อาศัยของเก่าของใหม่จึงเกิดขึ้นแม้ในทางฝ่ายจิตก็เช่นเดียวกันมีการเกิดดับแต่มีสันตติต่อเนื่องเอาไว้วิญญาณที่สืบพบสืบชาติก็ไม่ใช่ดวงเดิมและไม่ใช่ดวงใหม่ทีเดียวบาลีว่าน่าจะตังน่าจะอานยังแม้ในชีวิตปัจจุบันวิญญาณหรือจิตก็เกิดดับอยู่ทุกขณะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปแต่ถ่ายทอดเอาคุณสมบัติไว้เหมือนต้นกล้วยถ่ายทอดคุณสมบัติให้แก่หน่อกล้วยหน่อกล้วยย่อมมีพันธุ์และคุณสมบัติอย่างเดียวกับต้นกล้วย แต่อันนี้เป็นไปตามพีชนิยามคือพืชพันธุ์เป็นตัวกำหนดนิยามนั้นพระพุทธศาสนาแสดงไว้ห้าอย่าง 1. อุตุนิยามฤดูเป็นตัวกำหนดรวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยเช่นคนที่เกิดในแถบร้อนและแถบหนาวย่อมมีผิวพรรณต่างกันเป็นต้นอากาศร้อนและหนาวทำให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปการออกดอกออกผลของพืชพันธุ์ก็เป็นไปตามอำนาจของอุตุนิยาม 2. พีชนิยามพืชพันธุ์เป็นตัวกำหนดเช่นขนุนมีลูกเป็นขนุน 3. จิตตานิยามจิตเป็นสิ่งกำหนดเช่นจิตดีเป็นเหตุให้ทำดีพูดดีจิตไม่เศร้าหมองเป็นเหตุให้ไปสู่สุขติจิตเศร้าหมองไปทุกขติจิตชื่นบานมีอาการกิริยาร่าเริงแจ่มใสจิตหดหู่มีอาการกิริยาหงอยเหงาเสื่องซึมเป็นต้น 4. กรรมนิยามกรรมเป็นตัวกำหนดเช่นทำดีเป็นเหตุให้ได้รับผลดีและเป็นคนดีทำชั่วเป็นเหตุให้ได้รับผลชั่วและเป็นคนชั่วนอกจากนี้กรรมดีกรรมชั่วยังให้ผลในรูปแบบอื่นๆอีกมาก 5. ธรรมนิยามธรรมดาเป็นสิ่งกำหนดคือเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองไม่เป็นอย่างอื่นบาลีว่าตถตาอนัญญตตาเช่นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาและความเป็นธรรมดาของสิ่งต่างๆที่ถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขต่างๆภายใต้เงื่อนไขหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งและอีกภายใต้เงื่อนไขหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นน้ำเหลวธรรมดาน้ำร้อนน้ำแข็งเป็นต้นเรื่องนิยามห้านี้จากอรรถกถาทีฆนิกายเล่ม2หน้า34และอรรถกถาธรรมสังคณีหน้า408ข้อ17เรื่องปฏิสนธิและไม่ปฏิสนธิผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วไม่ต้องปฏิสนธิหรือเกิดใหม่อีกเหมือนคนที่แขนขาดทั้งสองข้างแล้วย่อมรู้ตัวเองว่าแขนขาดและไม่อาจงอกขึ้นได้อีกตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าจุติหรือการเคลื่อนจากภพเก่าและปฏิสนธิหรือการเกิดในภพใหม่นั้นดำเนินติดต่อกันไม่มีระหว่างเป็นอนันตระปัจจัยคืออยู่ใกล้กันสมณะนันตระปัจจัยคืออยู่ติดกันอธิบายว่าเมื่อจิตดวงก่อนดับไปจิตดวงใหม่ก็เกิดทันทีในขณะต่อมาเป็นอนันตระปัจจัยและเมื่อจิตที่เกิดก่อนดับลงจิตขณะต่อมาก็เกิดตามทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเป็นสมณันตระปัจจัยคือไหลตามกันมานั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ต้องปฏิสนธิในภพใหม่จึงถือปฏิสนธิทันทีเมื่อจุติจิตดับลงที่ชาวบ้านชอบพูดกันบ่อยๆว่าคนนั้นคนนี้ตายแล้วเมื่อไหร่จะไปเกิดเสียทีจึงเป็นสิ่งที่เขาพูดเพราะไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในกระบวนการแห่งจุติและปฏิสนธิทุกคนพอตายลงก็ไปเกิดใหม่ทันทีสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แต่สำหรับผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วย่อมไม่ปฏิสนธิอีกนอกจากนี้ยังมีอาเสวนปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยและนัตถิปัจจัยเป็นต้นรวมอยู่ในกระบวนการเกิดใหม่นั้นอาเสวนปัจจัยคือการที่จิตเสพหรือสั่งสมอารมณ์ใดบ่อยๆมากๆเมื่อจิตดวงนั้นดับลงย่อมถ่ายทอดเอาคุณสมบัติให้จิตดวงใหม่ที่ไหลตามกันมานำเอาคุณสมบัตินั้นต่อไปด้วยสัมปยุตตปัจจัยได้แก่จิตและเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเกิดร่วมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันและมีวัตถุคือฐานที่เกิดเดียวกันนัตถิปัจจัยคือความไม่มีได้แก่เมื่อจิตและเจตสิกหนึ่งดับไปคือไม่มีจิตและเจตสิกใหม่จึงจะเกิดขึ้นได้เปรียบเหมือนเมื่อใบไม้เก่าหล่นไปใบไม้ใหม่จึงจะเกิดขึ้นแทนต้องไม่มีเสียก่อนแล้วจึงมีและมีแล้วกลับไม่มีบาลีว่าหุตวาหุตวานโหนติเต ปัจจัย5ชนิดตามที่กล่าวมานี้รวมอยู่ในปัจจัย24ของคัมภีร์ปัฏฐานแห่งพระอภิธรรมซึ่งมีรายละเอียดเป็นอันมากและดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันกับแคททิกอรีของอิมมานูเอล คานต์นักปราชญ์ชาวเยอรมันตัวอย่างเช่น 1. Category of Totality ส่วนย่อยว่าประกอบกันเป็นส่วนทั้งหมดตรงกับเรื่องกาลาปะหรือขันธ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งแสดงเหตุต่างๆของรูปธรรมและนามธรรมหรือเหตุปัจจัย 2. Category of Degreeเกี่ยวข้องโดยการเปรียบเทียบว่ามีมากน้อยอย่างไรพอจะเทียบกันได้กับอธิปติปัจจัยแม้จะไม่ค่อยตรงกันนักอธิปติปัจจัยหมายถึงปัจจัยที่เป็นใหญ่เช่นอารมณ์ที่แรงที่สุดเหนืออารมณ์อื่นเรียกว่าอารัมมนาธิปติ 3. Category of Reciprocal Connection ตรงกับอัญญมัญญปัจจัยคือปัจจัยซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเช่นปัจจัยธรรมกับปัจจัยต่างอาศัยกันและกันทำให้เกิดผลอย่างหนึ่งขึ้นเช่นลมหายใจออกกับลมหายใจเข้าลูกสูบที่มีลักษณะขึ้นลงหรือเข้าออกครูและนักเรียนเป็นต้นปัจจัยธรรมคือเหตุอันเป็นพื้นฐานปัจจัยคือความสัมพันธ์ปัจจยุปันธรรมคือผลอันเกิดจากเหตุและความสัมพันธ์นั้นกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เป็นเหตุคือปัจจยธรรมความสัมพันธ์คือปัจจัยและสิ่งที่เป็นผลคือปัจจยุปันธรรมเช่นน้ำเป็นปัจจยธรรมไฟเป็นปัจจัยน้ำร้อนหรือน้ำเดือดเป็นปัจจยุปันธรรมน้ำสัมพันธ์กับตู้เย็นหรือเครื่องทำความเย็นผลออกมาเป็นน้ำเย็นหรือน้ำแข็งจิตบวกโทสะเท่ากับจิตมีโทสะเป็นต้น 4. Category of Causality ข้อนี้หมายถึงสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเช่นเมล็ดพืชกับต้นไม้เป็นต้นน่าจะตรงกับสหชาตะปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยและปัจฉาชาตะปัจจัยในอภิธรรมนั่นเองคือสิ่งที่เกิดพร้อมกันสิ่งหนึ่งปรากฏให้เห็นก่อนอีกสิ่งหนึ่งปรากฏให้เห็นภายหลังและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นภายหลังนั้นกลับเป็นเหตุของสิ่งที่ปรากฏก่อนในช่วงต่อมาเช่นเมล็ดพืชก่อให้เกิดต้นไม้ต้นไม้ก่อให้เกิดเมล็ดพืชวนเวียนอยู่เช่นนี้และไข่ก่อให้เกิดไก่ไก่ก่อให้เกิดไข่วนเวียนอยู่เช่นนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาท่านที่สิ้นเหตุปัจจัยอันจะนำไปสู่การปฏิสนธิแล้วย่อมทราบด้วยตนเองว่าสิ้นเหตุปัจจัยแล้วย่อมไม่ปฏิสนธิอีกดังที่ท่านกล่าวไว้ในพระบาลีมากแห่งว่าเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมมีขึ้นและรู้ชัดว่าชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือระบบแห่งการทำความดีได้จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้คือเพื่อความสิ้นอาสวะไม่มีอีกแล้วพบใหม่ไม่มีกับเราอีกต่อไป